baba gi ci bopam ak maqam ibrahim 99 yonent ñu fa ñu rob leen wax ñu nak ci sax ci bir ki bi lañ ne ya ñoo ñu de e ñoo sax yonent mo la gëna extérieur oh par contre di sujud manam di djublu ci bammel wa d'accord na loolu dañ koy téré djulli ci djublu ci bammel bi ngir djulli ci lool loolu tax da ngay gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam motax d'ailleurs bo démé ci sharh yi sharh hadith ci sahihul bukhari motax ñu né ñu nga xamantene da ngay djulli ci di djublu ci bammel dañ koy téré motax ñom ñepp sans exception loolu lañ expliquer muy badruddin al-ayni al-hafiz ibn hajar ibn battal etc ñoom ñepp loolu lañ ki bu fekkete ne ci sahih muslim al-maziri al-qurtubi an-nawawi al-qadi'i ñoom ñepp loolu lañ wax bo demé ci muwatta al-baji az-zurqani etc ibn abdul bar ñoom ñepp loolu moy lan moy sahaba ay radhiyallahu anhu biñ bëggé yaatal jakka ji té duggal bamél yentim sallallahu alayhi wasallam ci bir dañ ko wërele bo xamné yow do mëna xam exactement fan la né de telle sorte que yow soy jublu do manam do jublu ci jëm dal do né ci jëm ji lay jublu voilà dañ ko yaatal bo xamanteni yow mëno jublu ci do né rek manam man fi ma ngi jublu ci yentibi sallallahu alayhi wasallam wa d'accord wa alhamdullilah tay ñun jënn ñu wul quoi fal ki sen réflexion yi après du ko jax ñi jënn ñu wul voilà lepp luñ fekké def ko jappal ni lool bax la niki non lool lañ xam ci mbolem rew julit ni mbolem rew julit ni liñ xam moy nit ñu bax ni dañ te ba pare yeralentibi sallallahu alayhi wasallam daf ni jaka moy neegu julit bu dundé bu déré wa lu wa keuru julit wa loolu tax xana loolu tax neew parce que yow lan mo meuna téré ñu sul nit ci jaka ni lan rek moko meuna téré motax julit ci jaka dullu ci bammel ci bopam sax borom xam rahmatullah alam dañ téré dañu wouté parce que dullu ci ki dañ ko téré mais est-ce que ku dullu ci juma ci bammel dañ koy té manam dafa a bo dullé sa dulli baxna wala baxul kokku imam ahmad rahmatullah ci borom ñent ngir yépp imam ahmad rahmatullah kessé mom mo wax contraire wa mom mo né baxul parce que dañ ko téré ci jëmi bopam té lool xam nga ci fan lay déllu ci mas'ala usuliyya bobu hal annahu yaqtadir al-fasad am la fof mas'ala usuliyya bobu lay delu est ce terre day waral ak yaq ko leud mais sino ñi ci dañ ni delu su fekkante ne parce que liñu terre rek li tax moy bammel comme nit ki day décomposer wu lool la motax bo tax jele ci kaw bammel ni nga tek ci nga julli ci kaw bammel lool lañ téré lool la tax lool manam day astaghfir lool lañ wérante ba xam sa julli dana baxu leud mais amma julli fo xamne bammel bi mo ne ci karam te yow nga julli ci ngir yalla kokku mom bu sa julli dana bax non wax ben wax la fi woute bi nek moy bammel bi ne ni nga ñew julli ci kaw mom lool même ahmed d'accord nak xam nga legui nak liñu ben wax ji woute fenn rek la am moy buñu jëlé bammel bi nek ni nga jël ki bi tek ci kaw ba son ke gëw nga ñew julli nonu ci kaw wa motax comme dañ ko téré imam ahmad rahmalahu mom dañ comme dañ ko téré moy dafa haram légui nak téré gi lan moko waral wouté nañ ci ñen ñi dañ ni parce que bammel dafa am manam comme day décomposer wu koor bi kon sobé bi tém nga julli ci kaw sobé lo tax ñu woyofal ko ci ni kon nak bo julé ba sidiada tek ci kaw sax su julli gi baxna ñi ci dess ne di du lool cause bi moy wor may kuy dund ku dé wor ma bi parce que yeen voilà wor may ko di la lolo tax ki ne ki im yeenentibi sallalahu alayhi wasallam wax ci hadith ya aisha radhiyallahu anha bu nek ci sahih mu ne wala ci sunani mu ne kasrul azmi non ci sahih muslim la ne kasru azmil mayit ka kasriha hayyan dam yahu kuy ko de mi ngi melni nga dam ko muy dund manam même worma bi la yor da waru ko def niki non ak bo ci toge day dis da koy disal ak bo taxawé ci kaw manam yoy la parce que luñ koy yeg yoy motax ñu téré ko comprendre wa gay nak yobou ko ci affaire wu wala gay nak ñom yobou ko ci ay bokalé la ki boko défé sa julli baxul ak boko yalla yalla sa anan yalla sa wa mais demal ci téré borom ci téré ngiri nga xol amul kenn ku lañuy wax la da boko défé sa julli baxul ok amul kenn nak ku lañuy wax le par contre amna lenn ci borom xoxam ñu wax benen affaire ñu ne dañuy sét bammel ak jaka bu fekkete ne jaka ji mo ñëk boba jaka doñu mën nañ fa julli bu fekkete ne juma bammel bi mo ñëk dañuy tok jaka ji bay fa bammel bi amma su fekkete ne jaka ji nak dañ ko yaatal mu fekk ci bammel bi tam day mel comme acte bu ndiek bi dal manam bu lay jakk jeuf ndiek comme acte bobu lay yott manam amna ñu indi tekantal bobu aussi mais dal ala kulli hal amul kenn ku la wax ni la julli gi mom du bax wala boko defé yaangi def bokale amul suñu bokale ki defé ko fas ko ci sama xol bi vraiment ah lañu yalla sam de nga mu ne waqat hama deug deug arna xagn han yuna sallallahu alayhi wa sallam jaanu bu tawhid walu wetal yalla a'zam ahmad ngeen jamage ki ar karang hatta naha mete mu tere an salat at-tatawwu ci julik ha at-tatawwu moy cioba rew lillah ngir jëm yalla subhanahu gatte ngala mom inda tulu' ash-shams fa fenku jant bi wa inda ghurubiha akfa so voilà Ils sont en train de faire un sujet grand. Waouh! C'est qui gagne? Vous voyez le Voilà, je ne sais pas si vous avez dit. Non. Ni Allah ya ko na ngir mu baña nek zari'atan ak jotaliko ila tashabbuhi ci di nuru bi ibadi shams ci ni jaamu jant bi alladheena gaay nga xamne yasjuduna laha dañ koy sujjotal fi hatainil halatayn ci ñaari hal yoy te moy bu jant bi de jog ak bu ni voilà buy jog ak buy fenk non ba pare sax fi yenenbi sallalahu alayhi wasallam def ni parce que jant bi yenenbi moko firil bopam lan motax mu téré ko dani parce que jant bi buy jog ak buy fenk day jog ak fenk ci ñaari be djemi sheytane wa ci ñaari be djemi sheytane lay fenk ak jog la yenenbi wax sallalahu alayhi wasallam voilà depuis li lay wone du julli ci bopam mo bon moy tay buma julli wul won suba ba jant bi di jog damay julli buma julli wul won taksan ba jant bi di fenk dama koy julli buma amé samay julli yu may fay heure bobu da rawul dama koy julli mais julli ciobare lañ ci téré parce que day fenk han ak so ci jant ci be jeni sheytane kon lolu manam bi ñun deug sax dañu neub même bu fekante né xam nga parfois tamit yeralante bi sallam da na téré ben affaire ci jamono même boudé dañ koy continuer tout temps mais c'est parce que fofu cheytane comme ñi daan jaamu xërem yi di daan jaamu jant bi heure yoy dañ leen daan jullé de telle sorte que légui cheytane mom dafa muju manam lieu bobu nek muju moment bobu nek genre fièfam dal nga xamne legui mom ci bu jant bi so ak ki ci be djemi sheytane lay soye ci lay fenké ndax ñooñu dañ ko cey jamm legui nak yow bañ nga def bi lolu comme mi ngi melni rek kuy def lu sheyt lu yéfiri di def mais affaire xurmo sax da koy firi hein wala biñ ñu nalawé bëgg bidënt voilà ba bidënt toxo fofu dem fenen voilà bo kay bay voilà dañu toxo fofu dem fenen et cetera ak li mi ngi melni rek ngay 31 décembre ak yu mel non ak non parce que yeuf fiek yi xir yi non nga diko def ak yenen ak yenen hein xam nga lolu bokul en aucun cas ak le nga xamne fe nga xamantene motax xolal ñoom ñep lolu lañ wax ci ñi sharh hadith yoy yi ñu waxon sank dañ ne amma jël nit ku bax nga tabax jakk ci autour de bamelam nga tabax ko jakk ngir sak pa ngour jamu ko mais ngir sak barke lolu mom lo xamanteni ñepp ko rafetlo ñepp ko rafetlo ok waaw leuf lol bokku na sax ci li al-hafiz ibn hajar rahimahullah di ki imdu to masala yu tumranke yi muy askat yi dal bokku na ci masala yu tumranke yi ñi wax ci waxal ibn taybi yi ibn taybi di developer mo tax an-nabhani rahimahullah ibn hajar al-haythami ak imam tajuddin as-subki ñom rahmatullah alayhim bokku nañ ci ñi gëna xex ci ak ibn taymi ci masala yi ni wa ak yenen dal manam ak wala ak al-qastallani parce que al-qastallani tam mom après ñom la ñew parce que jamono ñom ñu as-suyuti la rahmatullah ak yenen dal wala deng moy mu ne kon nak wa sadda yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam dafa tejj az-zari'ata jotali ko way bi bi an mana'a ci tere gi mu tere as-salata julli ba'da al-asr ginnaw takusan wa subh ak suba litisal ndax jokkolo gi mu jokkolo hadaini waqtaini ñaari waqtu yoy bil waqtaini ci ñaari waqtu ladaini nga xamne yasjudu ci la doon sujote al-mushrikuuna way bokale fi hima ci ñaari place yoyé ñaari moment yoyé ni shamsi ñel jant bi wa amma sujood ndal sujood nak li khairillah ñeel kenen ku dul yalla mom kokku mom yenen tibbi ci bopum moko tere sallallahu alayhi wasallam ci hadith bu at-tirmidhi sallallahu alayhi wasallam 1159 ibnu hibban 4162 al-hakim tamit solo nako rahmatullah al-jami' mu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne la yambaghi yelowul li ahad ñeel ken am yasjuda ci muy sujootal li ahad ñeel kenen illa lillah lulu ci yalla wa niki nonu wax nako amna benen ñewna tamit ci benen hadith bu ki solo imam ahmad ak ibnu majah rahmatullah alayhima wa te moy hadith muaz ibn jabal radhiyallahu anhu bi mu deme sham ñew delu ci sujud ci kanam yenn sa mu nako li lan la mu nako dama fek ñe seen bour yi ñu len di magale ni te yow comme yow ya gënal yello ñu magal la ma def ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne yellowul ñu sujootal keneen ku dul yalla bu wonon digal keneen bi sujootal keneen kon jigeen ñi lay digal ñu sujootal seen jëkëri xam nga lool mo tax sujoot yoy baaxul sujootal ci mom bu ko fiir mom bu lu def neena mom baax comme les moy comme les cheikh khadim ali radhiyallahu anhu développé nako bu baax ci kifayatul raqibi na sujoot bi nit ñi di sujoot ci loxo serigne yi ah oui bokku tok fon loxo serigne yi nak du ben mais sujoot nga tuddé ko sujoot ne demay sujoot han waji ne sujootal ma ki ci dess ne sujootal nga ko ki nan est ce que sujootal nga serigne mi nga bëgg ne du sujoot sujoot la yow legui sujoot woma dafa haram bokale yalla la te moy yi ni bob mom wa fi mom ibnu qayyim wax na deug rahimahullah wa voilà lol mom bu yoy mom dafa haram tout simplement parce que don posons sujoot toroxlu la parce que da nga jël sujoot tek ko hein wacce man da nga wacce sa bop ci kanamu kenn d'une manière bo xamantene yalla rek lañ ko waron defal voilà moy motax d'ailleurs aya bim ci gëna tek lo sax cheikh hadj mar rabbal moy ay la ta jullu sam so wala lu xamul wala tulul la nga xala xamul in kuntum iyyahu ta'budun bu fekkete na mom yalla rek ni ñeen jaamu mom kesse bu leen sujoonal jant bi ni wër wa sujoonal la leen yalla ni leen bind te jant bi ak wër mom jaar ngi ñu fi amul nit ñi kenen amul lu wa Ah. fi ghayatul imtina' mi ngi ci dayok luñuy téré lu han shar'an ci sharia ka qawlihi kem ni nga xamantene mom la ko suñu borom waxe ta'ala kanam wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada 92e aya bi ci suratu maryam wa ma yambaghi yelowul lirrahman ñeel bur yalla bi nga xamne moy aji fess del yeurma de ci yaatu yeurma de ci jaamam yi an yaqta qiza te muy jappé wala dan doom moy lool yelowul manam bo tax motax manam dafay préciser fo gisu alquran wala hadith wax la yambaghi yelowul xamal ni lool mom dañ ko téré téré bu jigg day wax la yambaghi wa motax mo wax wa qawl asan borom subhanahu wa ta'ala wax gi mu wax ci suratu yasin a 69 yeb aya bi munaw ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi la wa ma 'allamnahu xamaluñ ko mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ash-shi'ra way manam poésie du ay poésie lañ koy jangal du alquran alquran bi du ay poésie wa ma yanbaghi lahu ti yelowul muy nek poésie parce que nuru ko sax wax manam ngir dakk rek lool wa lool nak tekki wu ne yeneenti bi sallam xamul poésie dafa ñu jangal ñu ko ko voilà alquran ji bu poésie te yelowul mu nek poésie ok wa deug wa qawluhu ak wax bi mu wax ci sun borom subhanahu wa ta'ala ci sura ash-shu'ara ay 201e ay bi munaw ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi la wa ma tanazzalat tawatul bihi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ash-shayatin shaytanay du ñom ñoo wacc ci mom de wa ma yanbaghi lahum te yelowul ci ñom manam alquran bi du shaytanay ko wacc wala wa qawluhu ak waxam bi mu wax anil malaikati ci mbiru malaikati sura furqan 18e aya bi munama kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya malaikatan ma kana nekul yanbaghi bi yello lana ñen an nattakhidha ci ñu jappé min dunika ci keneen ku dul yow yalla min awliya ci ay parando wala kilifa voilà denga wala ki wax lool voilà yello gu ñu japp ay parama bana fi koy voilà legui ñu dugg benen buntu bi mu jeex inshallah mais ça fera que amna un wa mais bi mu pardon ñu huma tanazal fi shayatin wa huma yanbaghi lahum wa moy lu bëgg wax ay shaytan wacce ci yoonte bi wala du ay shaytan ñoo wacce du waaw du ay shaytan ñoo ko wacce ñu alfan mo benn la wa d'accord. Donc, 71e, parce que comme là après, parce que Libye, Bimon, il y a car on ne paraît pas. Mais, voilà. Mais nous, tu amènes pas. Non, on dit que je le tombe. Bougez-vous, lui, à la barre. 71e, façon. Achirko, vous lirez ta contact. Muna ashirku bokal billahi ci yalla fi lafz ci kaddu ci wax ni nit ñi wax wa min ashirki bok na ci nit ñi bokal bi ci mom borom subhanahu wa ta'ala ashirku bihi diko bokal fi lafz ci kaddu kal khalafi nit kem di giñ di wat bi xeybi ci kene ko dul yalla kama rawo kem na non lako solo ahmad wa abu daud ak abu daud rahmatullahi alayhi ma anu jele ko ci yenen bi sallallahu alayhi wasallam no qala dafa wona man khalafa bi ghayrillahi man khalafa kep ko xamne da nga wat la giñ bi xeyr la ci kurul yalla faqat ashrak koku de bokal na yalla wa sahahu wiran na hadith al hakim wa ibn hibban ak ibn hibban rahmatullahi alayhima hadith comme ni ngi ko waxe imam al hakim solo nako ibn hibban ci hadith numero 1177 abu dawood ci hadith numero 2351 at-tirmidhi hadith numero 1535 imam ahmad solo nako ak ahmad shakir ci sharh musnad tam wiral nako rahmatullahi ala al jami' mi li ni mo koy def wallo non lool wala taxtek bi la wa min zalika te bok na ci lool qawlul qa'il wax aji wax ji lil makhluqin yel ki ñu bind manam nit ku ne ku wax ben mindeef tax jakkalo mom nan ko ma sha Allah hein bu neexi yalla wa shi'ta ak yow ak mu sopp la bu nexe yalla te ak mu sopp la comme ni wolof yi wax bu nexe yalla ak yenente bi legui après ñu évoluer di évoluer ba commencé bu nexé yalla ak yenente bi ak diw waaw après ñuy évoluer di évoluer bu nexé yalla ak diw manam légui yenente bi sallam dindi nañ ko eh loolu lañu def après nak légui nak ñuy évoluer di évoluer di évoluer dindi yalla bané bu nexé diw wala fi non lañuy def do c'est vrai ah wala lañuy def ah légui yegg nañ ci bu nexé diw non mais c'est tellement vrai du caricature non non du caricature lool mo am lool koy ku dund ak wala fi touti xam ko bo dundé wala fi touti mom bu féké yow bu so ko xam rek moy yow duggo vraiment ci milieu wala fi bu baax benga kama sabata ken ni musa khayanu nabi tuké ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam annahu qala dafa wax ne lahu annahu qala wa waxna lahu ñeel ko rajulun ben way qala lahu daniko ma sha allah wa shi'ta wa bu sobe yalla ak yow rek fa qala munako aj'altani mbab dag may def lillahi ñeel bur yalla nit dan ak dend qul waxal na ma sha allah bu neex yalla wahdahu mum kenn ah hadith bo hadith bu hasan la am baxna wirna dal imam ahmad solo nako ibnu majah ci hadith numero 2117 niki non ahmad shakir ci sharh musnad wirna nako rahmatullah alayh qawl jami'in ah wa hadha te li sax de ma andak ne an allah li wer bor moy bur ya la qad deug deug asbata saxal na lil abdi ñeel jami mashiatan ak ciobare pourtant nit ki amna ciobare kam ka qawlihi kam ni yalla waxna subhanahu wa ta'ala liman sha'a minkum an yastaqim liman sha'a ñel kep ku mu sop minkum ci yeen ay yastaqim ci mu teggu ci yoon bi ci sura takwir had ay 28 bi fa kayfa kun ana nan bi man yaqul ci ki nga xamne day wax nan ana man kat mutawakkilul ma ngi weer sama mbir yeb ala allah ci yalla wa alayka ak ci yow ki wax lol nak man dal yalla la weer sama mbir ak yow yak yalla dal lu joxna dil prerogative wa samay mbir non manam moy damay yeen dal yeen samay garant ak wa ana naka man kat fi hasbillahi ma ngi ci karanga yalla wala koolte yalla dal doyna ma wa hasbuka ak yow it doy nga ma ak tamit wa mali ñeeluma illa allah kulul yalla wa anta ak yow wa hadha li yeb wa hadha li ma am de minallahi ci yalla lu tukke wo min ko ak ci yow xam nga manam fi bo setlo ginnaw yalla lolou mën na ne ya tax ma am li wala yu mel non mais yalla yak yalla ma non manam ginnaw yalla wala don na bax wa hadha li nak min barakatillahi ci barke yalla la bok wo barakatika ak say barke manam mën nañu ginnaw yalla dal sa barke wala manam wala bok yalla mi ngi koy jaarale ci sa barke genre yu mel nonu wa ak wallahu yalla dal li ñeel na ma fi samaay ci asamaani ci asamaan wa anta te yow nak li ñeel nga ma fi l'ardi ci suuf ci ak ci dunduk diw aw yaqul wala bok mu ngi nan nazaran ma ngi koy nizar lillahi ngir yalla wali fulan ak ngir diw aw wala bok ana man kat taibun lillahi tubna ci yalla wali fulan ak ci diw aw wala bok mu non arju ma ngi yakar allah bur yalla wa fulanan ak diw wa lolou dañ ko ñun wa ñun dañ ko deg ñoo ñun dañuy wax sax leneen wana hu zalika ak yu mel non leg leg ñun dañ na par exemple ah yalna la yalla ak diw fay nangam waaw yow yow ay def fa ñu yalla yalla la diw fay yalla diw ya le ah muna fawazin mandakhir pesel bayna hadhihi alfaz ci digeunte yi wax wa bayna qawl qa'il ak digeunte waxu aji wax di nan ma sha Allah wa shi'ta bu sobe yalla ak yow sum manzur te nga xol ayyuhuma ana ban ñaar ban ci ñaar yi ak khas mo geuna bon mo geuna graw yatabayyanu dana bir la ka ñel la an qa'il hani aji wax di awla mo geuna yello bi jawabin nabi ci waxu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam li qa'il ñel aji wax di tilkal kalimatu gele kaddu ñi wax wax yu mel ni ñoo gëna yello ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni leen xam ba du da ngay di wutal yalla wax morom waaw wa manam dal manam manam wax yu ji ni yu wax yu mu ji yu cité ni ñoo gëna yello ñoo wa ko wax yele ñoo dafa oyof dal par rapport ni voilà wa annahu til mbirri mbir moy iza kana bu fekente dafa nek qad ja'alahu ne dafa daf ko defalal nit dan ak dend lillah ñeul bur yalla biha ci wax jëm wax jo wax wax jëlé dong bu ne xeyal ak yow fa hadha gis ngeen ñi wax jenen wax ji mom qad ja'ala dafa def man la yudani ci ku dendul ak rasulullah yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fi shay'in ci dara min al ashay ci mbiri bal li fi nek kay sax la'allahu aman na sax day limbir li xew moy an yakuna da fay nek sax min a'da'ihi ci nonu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nako def net dan fofi ni bëss rek mëna profondo bëss rek mëna profondo bëss e fofu jëm ko ni tay ci yu dama la daw ah bawu le dang ko gisu bob war na ci ci ngi fa tay ci bi am ko ci bob deng mu ne koku leg leg sax ki ñuy bokalé yalla loolu leg leg sax mu nekk nonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam té budul nonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam même bu dé xaar yenente bi sax sallallahu alayhi wasallam bokut ak yeen jégué wul yenente bi ci dara koku nak la defal nit dan ak den li rabbil alamin ñeen borom minde fi mu ne kon fa sujudu sujud wal ibadatu ak jaamu wat tawakkul ak wakilu di wër sey mbir wal inabatu ak jébalu lepp wat taqwa ak ragal wa wal khashyata ak tit wat tahassubu ak doylo wat tawbatu ak tup wan nazar ak nizar wal khalfu ak giñ wat tasbihu ak sabbal wat takbiru ak mak ak kabar kabaral magalal yoy wat tahlilu ha ak askana yelo jamu wat tahmidu ak tiant wal istighfaru ak sakku njegal wa khalqu ra's ak wat bop khudu'an ngir toroflu wa ta'abudan ak ngir jamu wat tawaf ak wër ta di wër han bil bayti ci nek wala keur wadduaw ak ñaan kullu zalika mbir yi yeb mahdu haqqullah aquk yalla kesse lan la yaflahu du yewel wala yambari te du yel lolu si waaw ci ñeel keneen ku dul yalla min tilka min malakin du malaka bo xamne muqarrabun ku jegeñ yalla la wala nabiyyun du ci agen ab yenen ko xamne mursal bu ñu yoni la 72e bi fasul teqantal bi mom bu yagul ashirku bokale fil iradat ci nam nam yi wonni yaat ak yene yi mune wa amma dal ashirku bokale fil iradat ci nam nam yi wonni yaat ak yene yi fadhalikal gis nga lol nak al bahr moy jeej alladi bi nga xamne la sahil lahu amul tafes non sahil lahu amul tafes sahil oh d'accord na expression bob lol geej li go amul tefes ci mom la ko jele won ibn qayyim rahimahullah moy bima dan wax nan ay iñan reuy waaw ngistal yim sa bop ah ak ban amna yu ma dan bolé dal dan yoy ñom ñoy geej yi amul tefes waaw bobu expression bobu ci mom mi la ko jele won ah ñoy geej yi amul tefes ndax la ndax yoy bakkar la yo xamne dañuy alag yaate ben bo ci xasse ba dugg mom jeex da melni ku nekk ci bir geej wa ci lob do wa ba nopi mo geej gu amul tefes xam nga ni ku ci dugg do rucc ku ci lak mom c'est fini xamou fay jom amul tefes lolou ben la mais benen bi tamit moy le fait que ñiko melo won da no bari borom dal borom woni niko bo wala niko melowul mom man ngeena bo toge fi ci dekk wala ci kon wala fo beug xam niko melowul danaka do ci am wala bo ci amé dang len di wagn ci say baram wa mune nak bokale nak ci nam nam ye ci yene mune lolou momu genn gomul tefes wa qalla newna man yanju kumut minhu ci mom faman arada kep ko xamne da nga nam bi amalihi ci jeufam ku kep ko nam ci jeufam ghayra wajhillahi lu bokut ak jëm yalla ji wa nawati mu yene shay an dara ghayra taqarrub lu bokut ak gën taqarrub sako jegeñ ilahi jëm ci yalla wa talabul jazaa ak sako fay minhu bu tuké ci mom faqat deug deug ashraka bokale na fi niyati ci yene mo iradatu ak nam nam mom lenn lu bëgg ci sa jëf yi té yalla té du yalla wala nga yini len lu bokku la sakko jegeñ yalla ak out ak pay mu tuké ci mom xamal na yaangi bokale ci sa yene ak ci sa nam nam yi nak la cheikh abdallah da bakhra da lan wax na yalla du nangu jëf kenn bu fekké té li da ko am té lool motax même mujju gi même yenen souf yu magi sax après ñong ko an nazir rahmatullah ak ñene dañu mujju interpréter wax joy parce que lool limi tek rek tout simplement buñ ko joyalé parce que dañ ni en fait lolu limu ci djublu moy ñi yegg ci yalla man ñu kawé ni ñom buñ défé lolu seen yalla du len voilà seen djuk day yaqku dal duñ do voilà grand gaillard mais pas voilà munawal ikhlas selal su yene nak moy am yakhlas moy nit selal yi xolam lillahi ngir jëm yalla kefe fi aqwalihi ci ay waxam wu af'ali ak jëfam wu iradati ak nam nam mo niyati ak yenem wa hadhihi gis nga yi nak hiya al-hanafiyyah mom moy nak lu juk xoti lu xamne dafa jeng wal lepp lo xamne deung deung la millat ibrahim moy yonu mam ibrahim ala nabina wa alayhi afdalu salatu wassalamu allati bi nga xamne amara allah mom lu yalla digle biha ci mom ibadahu jami kulluhum ñom ñep wala yaqbalu te du nang min ahad ci kenn ghayruha lu bukru yon wow wa hiya li kat haqiqatul islam moy deug deug islam wo mat motax sama borom subhanahu wa ta'ala wax ci sourate al imran al 85e bi dal wa man yabtaghi ghayra al islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al khasirin wa man kep ko xamne yabtaghi da nga sakku ghayra al islam lu bokk te islam dinan muy dine nga di ci jamo yalla di jef ma lenen te yalla taxul womatu ro jëm ci borom subhanahu wa ta'ala falan yuqbal deful nangum minhu ci mom wo wote koku kat fil akhirati ta al akhirah min al khasirin te ñi ñak lay bok ñi xamantene dañuy ñak seen bop ñak seen alal ñak seen am ñak seen man ñak seen temps ñak seen dundu ñak seen lepp dootu ñu amatu ben liberté wahiya te gis nga yoon wi nak moy millat ibrahim moy yoonu mam ibrahim ala nabina ala afdalu salatu wassalam allati bi xamantene man raghiba anha kep ko xamantene dang ko sipti top loko fofu koku min asfahu sufaha bok na ci ñu gëna déssé xel ci ñu déssé xel yal nañu yalla sambu wa xamna bu benen yone ñu dugg ci benen fasu 73e bi wax ci haqiqatu shirk deug deug bokale moy lan wa lan moy deug deug ni mo ñottu ko han 180e page 180 ah 174 ba 180 lañu def tay ah mais bon yalla bax na dal bu xamna inshallah buñ xawé ki rek ah leleg meun nañ def sax comme aduma ji ak samedi bi ci suba bu fekke pour dabatal yi ñu tardé wala inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.